Nostalji Rüzgarı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli. Nostalji Rüzgarı'ndan Suat'la birlikte sizlere bir kere daha merhaba diyerek programımıza başlıyoruz. İlk şarkıdan anlayacağınız gibi gene enstrümantal programlarımızdan bir tanesiyle karşınızdayız. Enstrümantal program olunca da tabii önce Shadows'la başlıyoruz. Dinlediğimiz parça Man of Mystery'di, yani esrarengiz adamdı. Gene Shadows'la devam ediyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz parça Kon-Tiki. Şimdi bir Shadows parçası daha dinleyeceğiz. Bu parçanın ismi de Adios Muchachos. Yalnız bu parçada bir özellik var. Çünkü tamamıyla telif hakları ödenerek bu parçanın bütün hakları alındı. Shadows'u dinleyeceğiz. Bir tek istisnayla bunu yapıyoruz. Çünkü solo gitarı Hank Marvin değil, İstanbul Erkek Sesi'nden benim çok sevdiğim arkadaşım Metin Kocaoğlu çalacak. Metin'le biz 7 senelik lise hayatımızın en az 3 veya 4 senesinde sıra arkadaşı olduk. Yani sıralarda beraber ikimiz oturduk. Şimdiye bakacak olursak Metin çok başarılı bir iş adamı ama çoğumuzda olduğu gibi onda da müzik tutkusu devam etmekte. Dinleyelim bakalım Hank Marvin kadar güzel çalabilmiş mi? Adios Muchachos. Doğrultuda parçalarla devam ediyoruz. Şimdi Ventures grubuna kulak veriyoruz. Perfidia. Thank you. İsveç halk şarkısını Siklons grubundan dinliyoruz. Tre Trallande Cantor. Chams grubuna kulak veriyoruz şimdi de Tequila. Enstrümantal fakat farklı tipte müziklere geçiyoruz. Önce Sangit Om isimli grubu dinliyoruz. Dinleyeceğimiz parçanın ismi Stopa Kaisto. Thank you. Enstrümantal parçalarda Azeri ezgileri dinlemeye başlıyoruz. Önce Laçin isimli parçayı İmam Yar Hasanov'dan dinliyoruz. Ünlü sanatçı Alihan Samedov da bu programımızda yer aldı. Dinleyeceğimiz parçası Yalgızım. Thank you. bir Azeri sanatçı daha. Bu sanatçı Cemşit Adibi, ondan da Iğdır'ın Al Almasını dinliyoruz. Şimdi dinleyeceğimiz parçanın adı Beyati Şiraz, Müzik Yolcuları grubundan dinliyoruz. Thank you. Ara Dinkia'na kulak veriyoruz şimdi de Mandilatos. İsterseniz biraz tarz değiştirelim ve film müziklerine yönelelim. 1970'lerde spagetti western filmleri vardı. Bunlar İtalya'da çekiliyordu ve müzikleri çok ünlüydü. Onlardan bir tanesiyle başlayalım. For a Few Dollars More, Ennio Morricone'den dinliyoruz. Go! Aynı doğrultuda Hugo Montenegro ve arkadaşlarını dinliyoruz. The Good, The Bad and The Ugly. Film müzikleri de bizim için tabii ki çok önemli. 1960'larda Uzay Yolu müziğini çok dinlemiştik. Çünkü bu dizi çok sevilmişti ülkemizde. Onu kısa bir şekilde dinliyoruz. Space, the final frontier. These are the voyages of the Starship Enterprise. Its 5-year mission to explore strange new worlds. To seek out new life and new civilizations. To boldly go where no man has gone before. Dizileri içinde de İkinci Bahar çok sevilmişti. Onun da müziğini hatırlayalım. Thank you. yine bir film müziği. Bu sefer Taner Öngör'ü arkadaşlarıyla beraber dinliyoruz. Adalar Bizim. Kıbrıslı grup Sıla Dörtlüsü'ne kulak verelim şimdi de. Dinleyeceğimiz parça Göç. Thank you. Timur Selçuk'la devam ediyoruz. Tabii ki orkestrasıyla beraber seslendirecek Panayır Günü. Bugünkü son parçamız çok önemli parçalardan bir tanesi. Rockets grubundan dinliyoruz Black Eyes. Gelecek programa kadar hoşça kalın. Thank you. Profesör Doktor Ali Hikmet Meriçli'nin hazırlayıp sunduğu Nostalji Rüzgarı sona erdi.